قرآن محترم آردن کو دا مولانا مبتی مجتبہ عمیر صحیب دا دورہ تفسیر قرآن دا 158 نمبر کی سد چپا مدرسہ جوائر قرآن سلیم خان کی پر 27/7/2008 کی شعر تجید ملاوی دو پتہ ایسا تی اشاعت توحید سنت کے سد این سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازہ نیزدی مین چوک جانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 شکلونو دا نیکانو بندیانو اسنامن دا شکلونو دا نیکانو بندیانو فانظلو لآکی فی نیو منگا دیتا عبادت کون کی چلے سن کی منجوران دیتا پراتینو قالا ورطوی موسیٰ علیہ السلام او ابراہیم علیہ السلام حلی اسمعونو کم اے اور دیستاسو استادون چکلے بلے تاسو توازو کنو اوری ای خور اختیاری او سنی خوب دیکھم شکی او ینفعونکم او یا نفرر کی تاستا او یا ضرون او یا ضرر در کئی چبلنے پریدی قالون وطوی بل نوی نا یو کار نشتے بل نوی نا یو کار نشتے نا اوری دلشتے نا نپشتے نا ضرر وجدنا آبانا کذالک فعلون مندی دی منگا پل مشران چی دارنگی بے کول ہمارے بڑے یہ کرتے چلے آئے ہیں بس اخپلو مشران پا دو دستور یوانی نو بل وجدنا بلکی مندی دی منگا پل مشران چی دا سکارو نے کول قالا نویواتا ابراہیم علیہ السلام افر ایتوم خیالم دی ما کنتوم خیال استاسو افر ایتوم ایوین تاسو ما کنتوم آغا چی تاسو بندگی کوئی تاسو او مشران ستاسو بخوانی فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي يَقِينًا دِيدِ زَمَا دُشْمَنًا إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ مَغَرَّ دَرَبَ مَخْلُوقَات أَغَمِ دُشْمَن نَدِي وَإِذَا زَمَا دُشْمَنًا دِي نَدِي غَرِيبَانَ نُسُ گُنَا كَڑِوا داو خو بُتا بُتان تُتانُ نَدِي سَنگَت گُنَا كَڑِوا يَمَانَ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنْ عَبَدْتُهُمْ يَقِينًا تَا دُشْمَنًا زَمَا دِي دَ قِيَامَت پَرَز کند بندگی کم نن چندنی بندگی کم ندی بزما دا قیامت پرستی ثم یکونون علیہم غدا فاذا حشر الناس کانوا لهم اعداء وکانوا بعبادتهم کافرین فانهم عدو لی فی یوم القیامۃ نبتهم زاد المسیر وی یا فانهم عدو لی مطلب دارے چدی زما دشمنان دی کہ قلب دین زی سیما دشمن زی سیم دشمن یعنی دی عبادت ددی دشمنی ما د دې د عبادت ته مخالک باندې مکار سي فاینهم عدو لی الا رب العالمین مگر رب د مخلوقات الذي اغذات خلقنی چې پیدا کړم زه فو یادین او به مکلکای او رات لار خی فو یادین لار برات خی الا مصالح الدین والدنیا د دنیا او د اخرت فائدې سوزونه تبرات لار خی فو یادین الا عذاب خلتی دا الله د دوستانی چل ورات الله خی فو یادین چل ورا تا خید اخپل دوستانی چما سر با دوستانا سنگا کائی فاو آیا دین یا مانا میں اکڑا شاگوی مکلا کئی اللہ دی آغازات ہوا یتعیمونی و اسقین شاگ خوراک را کئی ماتا اسکاک زما خوراک اسکاک ستا سپر اسکنی دی شاگ خوراک اسکاک برا باندی بند کئی و ایدا مرستوف ہوا یشفین او چکل از بیمار شم نو اغر آل سیعت را کئی دانوی چو ایدا امرزنی فوا یشفین چکل امی بیمار کی نو بیار آل سرا کی سیعت را کی و ایدا مرستو کل چیزا نا جوڑا شم دا مرستیا لگ عیب غنتی دے دا عیبونو نسبت اللہ تا مکوا ادب دا دے گنی اگر چی بیماری پلاس دا چاکی دا اللہ کی و ایدا مرستو فو ایشفین کل چشم نا جوڑا یعنی نا جوڑتیا با زمان دا کوتا ہے دا وجر ازی و ایدا مرستو فو ایشفین کل چشم نا جوڑا نا غاللہ را لسیت را کی والذی یومیتونی ثم یحین آغلا چمڑی می ثم یحین بیا می جواندے کئی نا دا موت چی نقصان دے دی نسبتی اللہ تکڑے دانوی چیزا میتو چی کلس شما مڑ شما دی نسبتی بیا چا تکڑے دی اللہ تا والذی یمیتونی ثم یحین نمرگ مطلقا نقصان ندے او بیا پیغمبر لہ پیغمبر لہ خوڑ مرگ نقصان ندے اللہ خو مرگ چی کم دنو دا اللہ دی دیدار ذریعہ دا دی جو یمیتونی مرگ ضرر ندے ای عیسی علیہ السلام وی الدنیا و معبره الدنیا و معبره فعبروها ولا تعمروها دنیا وی ده تیره دو یو زیده پل لے پل تیرے دو زائدے فا عبروها نو تیر شے پی فلا تامروها اب آدوئیے ما الموت جسرن یوسل الحبیب علل حبیب مرخو یو پل لے یو حبیب دبل حبیب سرے او زائکی الموت جسرن یوسل الحبیب علل حبیب دیو جنا موت ضرر ندے یمیتنی سم یحین مڑائی ممی او بیامی جوندے کئی والذی آغازات اتما ان یغفر لی تامی دا چھ مابی براتو کی او ان یغفر لی چھ بخن براتو کی خاتویتی دو گناونو زمان نو گناونو کرنو خدا دا غاجزی دا او دا دا عبادت برا نغختن دی پدی اللہ درجاتو چتی ان یغفر لی چھ ماب پا کی ما چھ بخن او کی ما تا دا خطایو زمان یوم الدین پر رز قیامت رب حبلی حکمان اللہ را کی ما تنبوات رب حکمان کمال علمی پویا حکمان اخیار تیا پیامبر خو رب حبلی حکمان را کی ما تا علمی کمال والقنی بسوالی پی وسم کرنے کانو سرا عملی کمال واجعل لی لسان صدقن فی الاخرین او گردہ مالا را جبد تعریف جبد رشتیاو فی الاخرین پر رستانو کے چھ رستانو کے زما بدنی شویلے زما خویلی شی او یعنی سم مطلب لسان صدقین فی الاخرین چدا زمار توحید مسئلہ ہمیشہ جو اندائی زما پا اولاد کی دخپل نسل لپار سوال سنت ابراہیمی دیں چی زما دا مسئلہ زما پا نسل کی جو اندائی لرا لسان صدقین فی الاخرین جو بدر اشتیاو لا الہ الا اللہ دا توحید بیان فی الاخرین برستانو کی واجعلنی من ورست جنت النعیم کی مالرہ دوارستانو د جنت دنه متونا ان جنت تم بوزا واغفر لی ابي او بخماتا او بخ پلار می انو کان من الغوالین یقینا دیر د گمراهانو نام واغفر لی ابي یعنی د مغفرت جوګای کا هدایت تو نصیب کا سواخت پوره لغختلا سوره توبه کی ری وضاحتو ولا تخزنی یوم یوبسون مم شرمای فاغر چوچوت کڑے شی خلق فاغر از مم شرمای ابراهیم علیہ السلام وی اللہ قیامت پر از بوی اللہ دا لوی شرم نده چیز ما پلار دوزخ تا زی لوی شرم نده چیز ما پلار ستا زی دوزخ تا نوی با کم ده پلار ده چیز آسی او گوری نفا ازا ہوا بی ضیح مولد تاخین آقا با چی کم ده ده یو گرد پا شکل باندی سخامن گرد سخا ابراہیم علیہ السلام بتے کر کو کچلری کو دو زخت غرض لاولی دا زکا چې اول ابراہیم علیہ السلام خپل پلار د پلار په شکل کې ولیدو چې الله ته وی چې دا خو زما شرم دی چې دې دو زخت دی نو الله رب دې ته وګوره چې وته یو قتل نو دی ابراہیم علیہ السلام د پلار په عمل او په عقیده شکل کې تخکارا کو چې دا عقیده او عمل خدا څخه دی نو ابراہیم علیہ السلام دا عقیدی او دا عمل نہ سوکڑا کر کو کڑو ویلری کوائے دیدی خبر باندې پونه شو جو فایزا هو بزیح ملتخن انا صاب بچ کمنو دا غنا یو سخا گڈ جوړ شوی او دا غوی ساروی غونته بده جوړ شوی ورابه دا کی او به غوزیلتا نو دا عمل په شکل کې ویني ولا تخزنی یوم یواسون ولا تخزنی ممی شرمای یوم یوباسون پا کمر از بانی چی دیو چد کڑی شی یوم یوباسون یوم لا انفو مالون ولا بنون پا کاغر از که لا انفو مالون چی فائده بناور که نمال او نزامن الا منت اللہ مگر فائده بداور که منت اللہ بی قلب سلیم مخ که ویزا مرز تو فویش فین که چی مرز اللہ راولی او لرکی امسو کو اللہ لرکی ازا مرز تو فویش فین مرض اللہ شفا اللہ درودی تاج کی وی شداف والبلاء والولا سوکتے نبی علیہ السلام درودی تاج کی دا سیدی یاداف البلاء والولاء والقحط والعلم دا با درودی تاج کی وی دا درودی تاج دا ناروا دے دا با دا مرض دا کار دا اللہ دے ای درود تا کلا گنجلار شوی کلا ورتسوی کفایت المفتی دویم جلد او یای مصفہ کی درود تاج اور درود گنج العرش کے اسناد بے اصل ہیں چھدی سندونا بے اصل دی تالیفات رشیدیہ یوصل سلور نویس ایک سو انچاس صفحہ یوصل نہ سلویخ یوکم پنزوس پا پس تعلیم درود تاج و گنج العرش هما سم قاتل با عوام سپر کردن است. دا عوام تا زهر قاتل ورکولی سم قاتل با عوام سپر کردن است که صدها مردم با عقیده شرک مبتلا می شوند چه پا زرگون و خلق دید وجن پا شرک که مبتلا کیگی و گمراه می شوند و موجب حلاکت ایشان گرده دو او دید دا حلاکت سبب گرزی ناروا دیدن الا منت اللہ بقلب سلیم مرا سوک چراتی اکڑا اللہ تا پزر روغ بقلب سلیم مانا می اکڑا پزر روغ روغ در کم دی الخالی من البدع والمطمئن على السنه بدعتنا پاک فمطمئن بسنه تباندي الخالي من البدع والمطمئن على السنه ابن عباس رضي الله عنه بقلب سليم فضل روغ من بغض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بغض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سيد النبي عليه الصلاه والسلام ملغور بغضنا پاک سيد النبي عليه السلام ملغور سراي پزلو کي غوندان نئی دا چتو دا نبی علیہ السلام دا صحابہ و شان بیان کی دے ہوئی ما یا دے دا پا منگ رات کئی کیا دا پا چا رات کئی پا منگ رات کئی نو سرکاتا کوای کنا زن ندا غنڈو باسا کنا چھ دا نبی علیہ السلام صحابہ و سر دے بغز دے چھ دا نبی علیہ السلام دا صحابہ و شان بیانی کی وائی ما شا اللہ ما شا اللہ خوشحالشم خوشحالشم دے تاوی گرہ تاوی گی دا منگ یا دے دا سیا دے منگ یا دے خوائی دال میں کچھ کالا کالا ہے کنا دیو جنا علماء ذکر کئی چه دا لیٹریچر دا مودودی دا چه کمدنو کالجیانو سکولیانو لورکول دا زهر قاتل دی دا زهر قاتل دی دا غی پزرل که دا صحابو بدگمانی پی رازی نو او من قلب سلیم من بغض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا سلیم اغا خالص من الشرک ای شرک پاک خالص من الشرک بی قلب سلیم پادر پاک دا شرکا یا سلیم پخپل مانوالا سلیم ویل کی یا چاته چې مارچی چلی سجی چلی مارچی چلی هغه ته ویل کی سلیم او سلیم متزکوی چې خدای به روح کی دا تفاولن وته وی نو معنا پزړه داغلی شوی پزړه ټاکول شوی چې توحید دوا جنا زړه داغله شوی دی چې خلق شرک کوي هدا د زړه باندې داغونه لګی چې دا اول خلق شرک کوي نو په داسې پزړه ټاکول شوی پزړه داغلی شوی اول دی بدل جنت للمتقین نزد بکڑی شی جنت دا پار دا متقیانو و بورد دل جحیم و للغاوین پاوز لفت الجحیم یوزای که شاپور شد رحمه اللہ مرجان کی داگه که سورت یونس کی داگه قول ذکر که روح المانی اوگ دا خبر نقل که نبیاوی معلومی کی دا چه روح المانی پا توحید دیر مایونو از توحید دا وجه نیزل داغل شویو وی وحا دا حالو حالی و حالو اصحابی دا زمان داگه دی او زمان دا جماعت دا ملگرون دی چه منگا دا توحید دا وجه نپسر داغلی شویو اللہ دی زمان دا پی امود آغینا فاوز لفتل جنت للمتاقین او نزده بکڑیشی جنت آخل کلا چازان بچکی دی شرکا و بردتل جحیم للغاوین او ساما بکڑیشی دوزاق للغاوین مخامق بکڑیشی دوزاق دا پار دا گمراه چه برکت دا غیر نمانو دا غیر نه برکت منو گمراه دی کنا اوز لفت جنت توی زکا جنت لری دی حندها جنتل ماوا نو لری دی نو برانیز دی کلیشی او دوزاق دزمو کو دلان دی دی دزمو که ولری کلیشی نو سامنا بکلیشی زکا بر رزت وی وقیل لهم او بولیشی دی تاینا ما کنتم تابدون چرت دی چه تاسوی بندگی کولا بیدا اللانا برکتون هم تی غختل نابود و اسنامان فنزلو لها فنزلو لها کفید سشوسو اینا ما کنتم تابدون من دون الله حالیان سرونکم ایستاس امداد کلشی او انت سرون یا بدلا غستشی فکوب کیو فی آهم والغاون نسکور وکرشی بده که ده یو گمران طول و جنود ابلیس آجمان او لخکر ده شیطان طول طول طول قالون وی با و هم فی آیق تسیمون او دیو بده که باس و باعثی که یو بل سرا تا جنگ جگر بی غرب بخیجی لو بتو دیخو اللہ دیتی منگو ساتی تماشا دی رات نصیب کیو و هم فی آیق تسیمون اون فی آیق تسیمون دیو بده که جنگ جگر کئی دا غرب بخیجی یو بیو تو تلائی ان کن آر فی غلال مبین دنیا کے بیو قسم دا گمراہ دی سوال تا بزان تا گمراہ ہوئی تلائی قسم پا خدای ان کن آر فی غلال مبین یقینا نو منگا پا گمراہ کارا کی اذن سوی کن بلا بلا عالمین چکلا منگ برابر اولی تاسو در او دا مخلوقات سرام اغسرام برابر اولی خیر و برکت حق دا چاو دا اللہ او منگا ستاسو نو غختو نو پدی صفت کی منگا اللہ سرسی کری ہوئی برابر کری ہوئی نسویکم برب العالمین چھ برابر کری ہوئی پتاسو ابن کثیر ہوئی نجعل امرکم مطوان کما یطوا رب العالمین ستاسو ام داسی تابیداری کولا لکا سنگی دا چا تابیداری پکاری دا اللہ لکا سنگی دا اللہ پا قانون چلی دل پکاری مستا پا قانون چلی دو نسویکم برب العالمین دنیا کے نمانی و آخرت کے بے او مانی چه دا منگ دا قوائم متحده پا قانون چلیگو نو دا منگ اگه تصوی لده رب میلی ده رب نجعلو امرکم مطوان کما یطواعو رب العالمین ابن کثیر اللہ واللہ اطواعوهم فی ما امروهم بهی من تحلیل حرام و تحریم حرام فوابدوهم بذالک دا عبادتو دا برابر تیاو کنا چه اطواعوهم فی ما امروهم بهی من تحلیل حرام و تحریم حلال فعبدوهم بذلك مصنف ابن ابی شیبوی اذ نسویکم برب العالمین فاوکیج برابرو لیمی تاسو درب در مخلوقات سرا برابرو لیمانگ تاسو درب در مخلوقات چی دا اللہ صفتونم تاسو رو در کریو عالم الغیب اللہ نمانگ عالم الغیب تاسو من لی تاسو عالم الغیب من لی وما اضلنا الا المجرمون انو خطا کڑی منگا مگر مجرمانو مجرمانو خطا کڑیو اخپل ڈیران تو اس مجرمانو وے دلتے پہ سر ماتو وی قائد تیرے پرمان پر جان بھی قربان دا جگوے اوباسی قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ نوے قوم تمہارے ساتھ قوم تمہارے ساتھ داغ رب بخوتو التبوی وما اضلنا الا المجرمون نو خطا کڑی منگا مگر دے مجرمانو فما لنا من شافعین نشتر منگ لرا سوک سفارشیان ولا صدیق حمیم او نسوک دوست گرم جوش نسوک دوست گرم جوش حمیم آغا دوست چه بسڑی بانه بیا غیرت که دلتا خوی پیو بل غیرت که کنا دا زمونگ دا پاٹای کار کنده سر بی پی ماتاو سر بی پی ماتاو حال تاو بیا پیو بل سر نماتای فلو ان لنا کرتن ارمان چه منگ لرا واپس که دل دنیا تا ارمان فلو لو تو من نیر ازی کنا وتمنى بلو فلو ان لنا كرتان ارمان چه من لرا واپس کی دل دنیا تا فنكون من المؤمنين نو شو منگا د مؤمنانو نا من بو مؤمنانو خو من دیو پیرا واپس کی گن بیا دی زمن ایمانو گوری دادا سدا لکه او صاحب چه کم دنو بیمار شی او وی خدای دی ماخه کی قسم نک بیا میره شو تو واغست ک بیا می سو واغست ای شو تو واغست نو چی خوشی دا غنه یو په دوالی قضا د ما پاته کی آج ستنا قضا شوی دا غی سکی و قضا را گرزی لائن اللہ زیادہ کی نو دیم کرا پورا و پشی اللہ وی لو ردو لعادو لمانو آنو انعام اٹائیس کی ویلیو کرا لو ردو لعادو لمانو آنو دام قضا دا ما پاتا کی بیا فانا کونا من المؤمنین شو منگ دا مؤمنان ان نفی ذالک الایا یقینا پدی کی خامقا نخدا پدی قتل ان نفی ذالک الایا یقیناً خام خالا پا دیر کنے کا وما کانا اکثر مؤمنین خالکو داؤں اولی دل چھ گورا چھ چا برکتیان برسو گرنلیو ناسو تباو برباد شو ال تبی آغا برکتیان اخلاصو لے نشی او دل توز ندی زیاد تدین مؤمنان وما کانا اکثر مؤمنین اکثریت پسی پسو وما کانا اکثر مؤمنین او ندی زیاد تدین مؤمنان وان ربکا یقین رستار خام خاز ورار برحم والا کذبت قوم نوح بلا واقعا نوح علیہ الصلوۃ والسلام فدی کی نوح علیہ الصلوۃ والسلام واقع رسو جد کم انبیاء تذکرہ کی نیوسو خبری اغبا بیا بیا روڑی یو مسئلہ دا توحید بلا مسئلہ دا سنتو دا آغا وقت دا پیغمبر او درے و مسئلہ چی منگا تمدار نیو بیان کو خو بیان کم دست تما نشت ده تمدار نیو ایس تماما نشت ده داد طول و انبیاء اتفاقی خبر داد داست ده لکنن چی خطیبان طول خطبه الحمدلله نحمده و نستعین ووی داد طول و انبیاء خطبه ده بیان ده چی توحید مسئله بکوم ده سنت و مسئله بکوم تمدار نیم ایس تمامی ده چانه نشت ده کازوات قوم نوح المرسلین در او جن گرنلیو قوم دو نوح پیغمبران یون پیغمبری گرنلیو خودیری ویل زکر دو طول و انبیاء مشن سده یو اذ قالا باو کی چوی تا روڑ دے عزیز دے خیر خوا دے اخوهم خیر خوا دے او روڑ دے یعنی داس خیر خوای ولا کول لک روڑ چی روڑ لکئی لک روڑ چی نون انون الا تتقون ایری گینا انی لکم رسول امین یقینا زیم استاد پارا رسول امانت دار یعنی زان نے نوام اللہ را علی گلے امین امانت داریم مشن کے غداری نکوم چی سرات اللہ ویلی اقا مکمل بیانوم فاتقوا اللہ ویرگی دا اللہ لا الہ الا اللہ واتیون نوح نبی اللہ فاتقوا اللہ ویرگی دا اللہ اوز ماشی تابدار مشرک مکوی اوز ماشی تابدار وما سلکم علی من عجر نوارن تاسنا پدیس مزدوری ان عجریا اللہ علی رب العالمین ندا مزدوری زمان مگر پر عبد مخلوقات بزقو اللہ لگیگم اللہ بیر علی راکی این اجری آئی لارا من اجرین پیسی نی دی مراد چه مزدوری نو غارم نوی عجی سبرا تمو آیا مولی سبرا تمو آیا مبتی را تمو آیا شیخ را تمو آیا ازایت را مکو گاڑی کی را تسویٹ مو پریدا خدا مسئلہ میں اومانا هر قسم عزت هر قسم عزت قیس نو غارم ما سلکم علی من اجرین نو غارم تا سنا پا دیبان اس قسم عیواز من عیوازین این اجری آنا دا بدلمی مگر پر عبد مخلوقاتو نو یریگی دا اللہ نا واتویون او زماشی تابدار قالو نویوی انو امنو لکا گوری سنگ جواب کی انو امنو لکا واتواکل ارزلون آئے منگا امنو ستا واتواکل ارزلون او ستا تابدار دی بیکار خلق رزیلان زمن کے چکم بیکار دی وینا سوا ستا غی من دی دا منگ باغی سرکینو پاسو دا زمن شرم دی خالا نوی ورطا نو علیہ السلام اما علمی ندا پوئے زمان نشت دے علم زمان پاغبان چھ دے عمل کئی یعنی دے پہ اخلاص مال علم نشتا ان حسابم اللہ علی ربی ندے حساب کتاب دے مگر پرب میں لوتا شروع ان کو پوئے گئی یعنی اللہ سرا دے اخلاص درجہ دا اللہ رب العزت اگا ظاہری کسب انو تنو گوری چھ جا کسب او ٹبر اگا خود چا کسب او نصب بیکارا دے سر دا اللہ سر ایسا طول دے نشت دے اللہ سر طول دا عمل او دا توحید دے وما نبی طوارد المؤمنین کما تداوی چدا ملگیری لری کده زاننا نوینا وما نبی طوارد المؤمنین نیمازا شدون که مومنان لرام دای دا زاننا لری کومنا داو دا تووی خوار خوار دی راج مکڑی سڑیا وما نبی طوارد المؤمنین شیخ الاسلام مدنی رحمه اللہ حسین احمد مدنی رحمه اللہ مجلس کے ناس تو سیو مالدار سڑیم ناس تو یو غریب سڑی راغی ما کے ناس مالدار تین اخبر آٹو لکڑا داغی غریب سڑی جامی خیرے نوی جامی سخاوی ناغی تین اخبار آٹو لکڑا شے داغوال آواز ورکو مدنی رحمه اللہ وی رازا وی تا دا غریبانانو ملگرے نوی پیجندنے ما خواکے کینا او داغی جامی وی راغستلے زان بسی بسلولی وما نبی طوارد المؤمنین نیمازا شڑن کے دا مومنانو امام مالک رحمه اللہ تا باچاوی زما زامنو تو سبق وایا وی کرازی و طالبانو سر ناس تی او غی سر چایی سنگ پا پاش بان ناس تی دی پیم کینی او ای څنګه څخه مونی دق شانت دی می وته وی وم او کته وای چې زما بچ صاحب بشول رازا او الته وته وای نی وم وته نما دا سم نشته وی هی راځي طالبانو سره دیناستی کنه ما نبی تواری دل مؤمنین نما دا شړون کې مؤمنانو ان انا الا نذیر مبین نما دا مگر يرون کې خکارا صاف صاف بیان کوم قالو دی وته وی لیلم تنتیانو ها کمنن شوانو ها اتکونن من المرجومین خام خاشبتو دا بدویلو شونا کنزر بدتو کو پتقی بدر بانیو لگو دا سی کسیم پتقی چو خودشتے دا سی بیوی پسندونو بانیو پاکنے که بچو ایلو سونات نده نوی وای وجه دیو بانده نده اونی لکا دی چی کمدنو پلانکه مدرسی تا نوی تارو جبی تا نده تلی من المرجومین لاتکونن من المرجومین خام خاشبتو دا بدویلو شونا بد مرجوم رجم باللسان میوی کنا یا رجم بالاحجار چپکانو با دیولو قالوی ربی و ربمی این قومی قیرن قومی کذبونی در اوجن گرنی مارا را بیا بیا یا رز نشوا دو رز نشوی عمر شو فافتا بینی و بینم فتحا فیصلو که پمیز ما پمیز دی که مکمل فیصلہ بس نوری مپریدا و دجنی خلاص میکام آسوک چما سر دی من المؤمنین دا مسلمان آرونا فانجنانو خلاصم کو ودی قتل سنگ برکت ورکو فانجنا ومماو اواسوک چه سرازدنو پکشتای که المخشون ڈاکا کی سم آغرق نا بعد الباقین او یامی ڈوب کرل پاس دینا رستنی باقی پاتی چونو ایمی ڈوب کرل این نفیزا لکل آیا یقینا پدی که نخدا چنو سرازدلو کو کسان اللہ بچ کو او قوم سرازد کسرت نتباشو ندی زیاد دینا ایمان روڑن کی منون کی برکت دا اللہ نا بلکہ غیر اللہ نا برکت منی ان ربک لہو العزیز الرحیم یقین رب دے خامخا زرار اور ہم کو ان کے زرار دے داغا ڈیرے بے برکت اکرل لوگوں کے برکت واچو دے مواقعہ کذبت آدن المرسلین در اغدن کرلیو آدیانو پیغمبرانو لا اس قارلہم اخو مودن کارے چوی دیتا روڑ دے حود علیہ السلام تبری و عزیز دے خیر خواہ دے حود علیہ السلام علا تتقون اعتازان بچ کوی دے شرکا انی لکم رسول امین یقینا دیمه تاسو بارا رسول امانت دار را لگل اللہم خیانت نکم کوئی ری گئی دا اللہ ناس ماشی تابدار وما سلکم علیہ من اجر نوارم تاسو نا پدیس مزدوری ندا مزدوری زما اللہ علی رب العالمین مگر پر عبد مخلوقاتو حتا ابنونا بکل رین آیتا تابسون آج جڑوی تاسو پارا دی رکے باندی او نخا تابسون ابس کار کون کی پار اچھت زی بانی او نخا جوڑ کی بس شانتی ممبئی مینارے پاکستان جڑ کر سڑیا تب نو نبی کل آیا تن چوک پانی مکمل ماری چپ جوڑے مارے جو کڑے باز جو کڑے دا جو کڑی پدی باندې چې کوم تخمین علاقه چې کوم نه 5 لاکھ روپے دی لیلا تخمین علاقه 5 لاکھ روپے دی دا تخمینه وی دی تخمینه نور خلاغه به څورې کته کړی نو دا لګی ایتا بسونه بس کار کوي ازمزان لا کار کتره پس پورټه رکھے باندې چې کوم یو بوتکیو درولې دا چلې واه چلې اتم نو نا بكل رین آ جوړوي پاره وړه رکھے باندې نو ها چې بس کار کوي وتتخذون مصانع لعلکم تاخذون او جوڑوی تاسو مسانیا یو مانا حوزون دو بو دندون دو بو مسانیا دندون دو بو حوزون بے جوڑول ہر دے بے جوڑول لالکم تخلدون لکا چه تاسو کدیش تاسو میشا پاتشی استاز دا خیال لچنگ بلی دنیا کے میشایو دویم مسانیا غٹ غٹ بنگلے ار دے بے کورو نو جوڑول وی که جنگ راشی نو ار دے بم کوری ار دے بم کوری وی لیکی آبو بنگلے بے جوڑ لے کالام کیوں بنگلہ پلان کیوں پہ حیات آباد کیوں بنگلہ دا اور پہ اسلام آباد کیوں سدا بنگلہ دا اور کراچی کی کلپٹن کیوں سدا بنگلہ دا آر دے کے بنگلے جوڑ ہوئی وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون او جوڑ ہوئی تاسو کٹ کٹ بنگلے پارا دے تاسو ہمیشہ پاتی کی گئی سکے دے تاسو ہمیشہ پاتی کی گئی وایدا بتستم بتستم جب بارین کلا چھ حملہ کوئی تاسو نو حملہ کوئی سرکشا ار سو بے جب چا سر بے جنگ شو تو مکمل حملہ بے کولا بچی نارینا زنانا ہر سو بے والا ختمول جکل حملہ کوئی تاسو حملہ کوئی تاسو سرکشا تاسی زورور گرن کی زان فتق اللہ خدا یو یری گی واتیون ازماشی تابدار واتق اللہ دی ویری گی داغذاتنا امدکو ممات عالمون زیاد کری تاسو او امداد کری تاسو پا آغس جی پوئی گی امد کم بیا نام ہوا بنی نا زیاد کری تاسو امداد کری تاسو پسارو پا زامنو باندی و جنات ہوا ویون او باغونو پچینو انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم یقینا یاریگم پا تاسو دا عذاب در رجلو اینا قالو نیو توی سوانو علینا برابر دا پا منگ او آستا ام لم تکم من الوائزین کنسیت کا یعنی تد نسیت کو ان کو نام کنسیت راتا کیا ہو کنی کہ یو شید منگ بانے برابر منگا دا ٹس نمس کی گناہ کنسیت کا او کنے کا ندوارا یو شیدی این حاضا اللہ خلق الاولون یو مانا این حاضا اللہ خلق الاولون ندستادا بیان مگر دروغ دا پخوانو پخوان دا سخل کو دروغ بلو تیموے نخلق پمانا دا دروغو ندیدا ندستادا بیان مگر دروغ دا پخوانو دیو مانا این حاضا اللہ خلق الاولون ندا زمنگ دا طریقہ چھ دا بابا گانو تابیداری مگر دین دا پخوانو منگا چکم دے دا مشہرانو پا دین سنیو روانیو منگا مشہرانو پا دین روانی این حاضا اللہ خلق الاولون ندا دین زمنگا مگر خلق الاولین طریقه دا پخوانو مونگ پاک کابی رو بسروانیو دریو مانا این حازا ندیدان نمانل زمنگا الا خلق الاولین مگر خوی دو پخوانو پخوانو خوی دو اغیط این بیان کردن یو منلی مونگیم نمانل این حازا ندیدان نمانل زمنگا مگر خوی دو پخوانو وما نحنو بمعذبین آنیو منگا پازاب شوی وما نحنو بمعذبین آنیو منگا پازاب شوی منگ لسو قذاب را کولشی فکذبوهن در اغدنیو گندلالانو فالکناهم غرق مکرل انفیزا تباہ مکرل انفیزا لکل آیا وما کان اکثر مؤمنین نیزیاد دین مؤمنان یقین اندر آپ دے خامخار زلو رحم والا صالح علیہ الصلوۃ والسلام داوود قوم کشمکش آج ذکر کی کاذوات سمود المرسلین داروغدن گنلو سمودیان پیغمبران اللہ اذ قالوا اقوم صالح چکل ویلتا عزیز دی روڑ دی صالح علیہ السلام خیر خواہ دی صالح علیہ السلام الا تتقون ہائے ری گینا انی لکم رسول امین یقینا زم تاس بار رسول امانت دار وی ری گی دا اللہ نو زما شی تابدار وما اسلکم علی من اجر نہ غارن تا سن بده سمزوری نہ مزدوری می مگر پر عبد مخلوقات اتو تر کو نہ فی ما ہونا امینن اے پری بو خود لے شی تاسو فی ما پاس کے آونا دے زے امینن بچ بچ فی ما یعنی فی جنات و عیون اتو تر کو نہ پری بو خود لے شی پاس کے دے زے بچ بچ فی جنات یعنی باغونو چنو کے و زرو نو پسرو نو کو جرو کے تعلقو ہا عظیم چونچی دی دی تازا مزیدار زر شکی دن کی خی خوڑن کی وطن حیتونا من الجبال بیوتن او تراشی تاسو کانی تاسو من الجبال دی کورونونا تو گئی تاز جغرونونا بیوتن کورونا این کورونا جوڑوی فارحین ماہرین ماہران حاجقین یا دیو مانا فارحین فارحین باطرین مس مس چڑیر مس مس یہی فَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَرِيدَ اللَّهَ زَمَا شِتَا بِدَار وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ مَمَنَي تَابِدَارِ مَكَوَي مَمَنَي دَكَارَ فَسَاد الْمُسْرِفِينَ إِسْرَاف كَوْن كُمُشْرِكَانُ الْمُشْرِكِينَ مُشْرِكَانُ مَمَنَي أَوْ دَغَ مُشْرَانُ وَلَا يَدُ لِيدَرَانَ أَيْ بِسْمِذِي الَّذِينَ آغَا يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَاد كِبْزْمَاكِي وَلَا يَصْلِحُونَ إِصْلَاحَكِ قالوا انه دیوی انما انت من المسحرين یقینا تی جادو کڑے شو نا وګورا پیغمبر باندې ګمان جادو کڑے شو کو انما انت من المسحرين یقینا تی جادو کڑے شو نا یا درو جنو نا لجای درو وای ما انت لا بشر مسونا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو جہل تو ز سنگای ما ابو جہل تو انتهای بدرنگا انتهای بدرنگا ابو بکر ته وی زسنګ انتهای خولی انتهای خولی ابو جهل تخپل عمل او خپل عقیده په نبی علیہ السلام کې ښکار شو نبی علیہ السلام ته ته بدرنګ ابو بکر تخپل اخلاص او خپل توحید په نبی علیہ السلام کې شو ښکار شو نو ته انتهای سي خولی نو دی پیغمبر ته داسې نسبتونه کول دی ته خپل عمل او عقیده او پیغمبر کې سکیدل ښکار کېدل نو زکه وته داسې انما انت من المصاهرين زك سادي بابا وي اي سخن شيرين است در پستان جان بشكندا خوشنمه گردد دران وي اي سخن شيرين است در پستان جان دا خبر چکندنوي خوگي دي او روح کدن نه خوگي دي اي سخن شيرين است در پستان جان بشكندا خوشنمه گردد دران چسود راخکل ني دي پي په خوگو پوي گنا دا وي سکلو شي دي گنا بے شکن دا خوشنے میں گردت داران انما انت من المصاحرین ما انت اللہ بشرم مصرنا نیتو مگر انسان زمون گنتے فاتبی آتن راڑے ونخا کیت درشتننا دیوتوی ففکر صالحا صالح علیہ السلام فکر کو فنزل جبریل جبریل علیہ السلام راغے فقال ورطوی صلی رکاتین سمد اللہ بیہی ففکر صالحا صالح علیہ السلام فکر کو جسوکم جبرائیل علیہ السلام راغے فنظر جبریل فقال صلی رکاتین درکات منزکا نادرکات منزکا وطیوی سمد اللہ بیہی اللہ نے سوالو کا انو موجزہ رالا قال زیناقت اللہ ویدہ دے اوخ دیل دی شرب انسکال سکل ولکم شرب یوم معلوم اوخوا دے موجزی اوخوا خوچ پہ خلے بے پہ کی خدا وچینا اس پہ پکنو نداغی خوانو لو بو پاتے نوی ویوی شو بے یارز بتاس وستاس خوانی او بل رز بسی دے اوخی نو ویوی شل معلوم شو نمبر دو بوس دے جائز دے راجی خوبے ندے کڑے کانا ناقت اللہ شربن دیل دے اسکل ولکم شرب یوم معلوم او تاسو لے اسکل دے راجی معلومی فلا تمسو آبی سوین مارا سوی دے تکلیف فیا خوزکم عذاب یوم عظیم نو بنی تاسو لے عذاب دے راجی لوی یو جنہ و بدماشان و طیوی قضار ابن سالف یو بلتا پی تاسوی چکم دنو گوڑا کئی مڑای کئی زو استاسو عجد پورا کما آغای دا سوکل ظالمانو فیا خوزکم عذاب یوم عظیم نو بنی تاسو لرا عذاب در از لوی فا قروانو شلک کردی لرا فاس بہو نادمین شوخ پیمانا ونی ولدی لرا عذاب یقینا دیکی نخدا نزیاد دین ایماندار یقین رب دی زورا ورد رحم والا کاذبت قوم لوط المرسلین درغزن گنیو قوم لوط پیغمبران لا قوم لوط قوم لوط قوم لوط علیہ السلام پیغمبران لرا اس قالو مخوم کلا چوی دی تا خوهم روڑ دد ایمان عزیز ددی او دا خو اخوهم لوط لوط علیہ الصلات والسلام خبر قوم ته هجرت کړو خودل ته مراد احدهم یا اخوهم معنا ناصحهم خیر خو دی لوط لوط علیہ السلام الا تتقون ایتا سویرے گینا انی لکم رسولنا مین یقینا زیم استاد پا رسول امانت دار فتق اللہ آتیون دانا چلو تلی سلام دے توحید مسئلہ ندکڑے دا سوئی فتق اللہ آتیون خواسرائی داغی بلی بدیر دم کردے چھ قوم کیوا توحید مسئلہ وا فتق اللہ نو یرے گی دا اللہ نو زماشی تابی دار وما سلکم علیہ من آج نوارم تاسو نبا دیس مزدوری ندا مزدوری مگر پر عبد مخلوقات اے رازی تاسو ناری نو تد مخلوقاتو نام وتذرون ما خلق لكم ربكم او پرگلی تاسو آغا اندام جائزا ما غیر دویل قول لپارزی نو پرگلی تاسو آغا عزو مباح آغا اندام جائز خلق لكم چو پیدا کرد تاسو رب ستاسو من ازواجكم دی بیان ستاسو نام یا ما من ازواجكم بدی ممزر ما دا پارا بیان شی او کلا ما پا معنی دا منی نو وتذرون ما خلق لك ربكم او پریک دی آغا چی پیدا کری تاسو رب ستاسو دی بیانو ستاسو نا پا جائز نکاح بلان تم قومن آدون بلکه تاسو قوم زیادی کون کی قالون دی وطوی لیلم دن تن تهی کمنا نشیلو تا خام خاشی وطا دی شرولو شونا او با دی باسو نوح علی سلام تاوی لمن المرجومین او با دیلو بد بده تاویو دی کلی نیخو نشی استه کنا دیکا آغا خوند آغا کلیو علو تا لی سلام خو بارایو او با دی شرو رسول شونا قالت ان لي عملكم من القالين زي ما دام الاستاذ بارد بد غون کو نا دمی بدشی ورب می اخلاص میکا او علی او قر عالم لاغنا چ دی عمل کی مما یعملون نو اخلاص دینا پیغمبر کور ولا ہوتا دا بد کارو نہ نکڑی کہ کفر کڑے خوب بد کاری نہ دا کڑے نا قوم خلاص ہو کور عالم سو خلاص نو بیا دسن خلاص ای مطلب خلاص میو ساتا او دیو مطلب دا مما یعنی من وبال ما خلاص مکڑا و رب می مال را او کور عالمی دا عذاب دا آغینا چی دی عمل کئی دا عذاب دا آغینا میو ساتا فانا جنان و خلاص مکڑا را و کور عالو دلر طولو لا الا عجوزن مگر بودکڑا فی الغابرین پا پاتو کدا عذابنا ای بڑی گرول رستو پاتو شنم عجوزن فی الغابرین پا پاتو شو دا عذاب کی سمت دم مرن الاخرین بیام حلاک رستنی وانور واغمت ورن عالم مطرن قومی ورول پدیبانی ورول ناکارا فسامت ورول منظرین نو بد دیا ورولو یرول شو چا یرول شو نو اللہ پی سنگ باران ورو پسا کانی پی ورول ان نفی ذالک لایا یقین خام خواب دیکن خواب او ندی زیاد دینا من ان کی برکت دا اللہ نا و این ربک لہو العزیز الرحیم یقین رب دی خام خواب زرور رحم والا کذبا صحابو لیکا واقید شویب علیہ السلام خیری در اوزن گرنلیو زنگل والاو پیغمبرانو لا اصحابو لیکا زنگلیانو بن والاو زنگلو خواه که سیدل اصحاب الایکت المرسلین سو کوئی داد مدین والاو دویم نمو داو مدین والا یو شیدی نبیدل توی اخوهمو لنیدی ویلی تفنن دو قرآن نی از قال لهم اخوهمو نوی از قال لهم شعیب نوی دا دا قرآن طریقہ بدلی را بدلی کالا دویم دا چه اول مدین والا ترالی گلی شیو چه مدین والا حلاک شنو بیا وطوی اصحاب الیکت سوکا بیان نو آغی سر بدنی رشتا نوا نو دی وجن اخوهمی اونوی مرس سید دوارو یو دی واو فلکیل والا تکونو من المخصرین آغی توم دا بیان کی او مدین والا تم دا بیان کرو نوی که دیشی و با عامی کنا پا عام علاقه که وانو چه یو قم تباشی بیاغ بلکم دا بیماری و زکی و تا کول والله و عالم پو خوشوی کنه و دوار قولونو میتوی اس خو خیار استاده کدا واره کدا اید قالهم شعیبون لا تتقون چه کلوی دیتا شعیب علیه السلام لا تتقون یاری گینا اینی لکم رسول نامین یقینا زیمتاز دفا رسول ماند دار فتق الله ویری گی دا اللانا و زماشی تاب دار وما اسألكم عليه من اجر نغوارم تاسو نه په دې مزدوري نه دا مزدوري مگر پر عبد مخلوقاتو او فلکه ولا تكونوا من المخسرين پورا کې پیمانه مکی گئی تاس مکوي تاس مکی گئی تاسو د کمی کون کو نام کمی مکوي پورا کې پیمانه د کمی کون کو نام مکی گئی الله اکبر وازنو بالقسطاس المستقيم هاي کی داوا چې پیمانه به کمول خلکو لا ورکول بیلگ او غسل بیڈیر وازنو بالقصاص المستقیم او طول کوئی تاسو پتلا نیغ برابر و برابر تلکار کوئی ولا تبخصو ناسا شیعوم مکموئی ده خلکون حق دا غی اقولتی نمکوئی پارا طریقه سی ولا تبخصو ناسا شیعوم مکموئی ده خلکون حقون دا غی چه سوداو کی لس روپای باندی پسل روپای دی پہلے باب استاد جی سر دے کتاب سودا اکڑا بیا دے تنوے ور لڑکے بس تے اوشا سڑیا پریدہ بس اوشا ہوتا تیرا روان شندے غریبا پتا بسے پڑا ہم گورا گرزی اندالہ سو روپے زیموارے دے دے قیامت پر از باندے تا ناروا دی چھے سودا پس اوشا اندورا باغا ورکائی بیا اول سودا کے چھے سکے انو کوا خو چھے سودا پس اوشا بیا بدا آگے نرس تو کمائے نا دو کلو تلا او پچاس کی کلو واچو او تین نکی یورو پچاس پسٹ پیل نرکو نکی جو پچاس ایو تو ایزو واچو زو شو لیزا نسو مطلب پساٹ واچو کنوی نوچو وروائی چی ولی بیو تسل روپی آلو لکی تیرا والی بی بسو شو مڑو ازگاری نو غریب بور پسک مندی ہوئی نو خپای پاتی که کنو لید آغا نسامان او شکو حقی تیو شکو لا تب غصو ناس آشی آم لا تب غصو ناس آشی آم مکمو اید خلکو ناس حقو ند آغی ولا تاسو فلارد مفسدین دا او فل او وزینو دا دا قد پتیم کشوا ولا تب خسو مانا رستنی شوا اسے تیراز نشتے خطا سو کانے ہی نو ولا تب خسو ناس آشی آهم مکموی دخل کن آقون داغی ولا تاتو فی الارد مفسدین مکی گئی زمان کے فساد کون کی فسادو نا مکوی دے بشوکیم کولی شکمارو مو کالی اوزا کے کالا بزا کے ڈاکے بے کولی ولا تاتو فی الارد مفسدین واتقو اللذی ویرے گئی دا غزاتنا خلقکم چه پیدا کری تاسو والجبیل تلو ولین و مخلوق پخوانه اللہ خالق منی او بیاتنم نیاری گئی فما ما نو دیو تووی قال ورطوی انانتم نی تاسو انما انتا یقینن یتو من المصاحرین دروغ جنونا لیوانونا رجادو کرشونا وما انتا اللہ بشرم مسونا نیتو مگر انسان زمون گنتی و این نزنو کرن من الكاذبین یقینا من گمان کو بتابانے دروغ جنونا فاسقط علینا کسفا نورا گزار کو انگبانے ٹوٹا دا اسمان نا دیو ٹوٹا را باندر اخلاس کا انکون تا میرا سوادقین کی تیرشتنونا خالواتی رب میں پوئی گی پہابانے چکوی تاسو زخو بیان کو انکیم ٹوٹی را غرزل زما کار خونے دے دو متصرف نیم رب میں پوئی گی چاہ چکوی تاسو فکر زبو ہو دروغ جنو گندر را فاقزو مذاب یوم الزلہ نونی ول دغه عذاب درزه د وریاز درزه د سوری دی وریاز باران پینو شوی دی رزی نو وریاز رااله دی ټول وریاز تورمنډه والا وی رازی رازی چې باران ته جمع شو آل ترل وریاز نه پکانی الله ورول انو کان عذاب یوم عظیم دا عذاب درزه لوی ان فی ذلک لای کین بده کی خامخان خدا او نه دی زیاد دین ایماندار یقین رب دی خامخان سور اور د مهربان وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ او دی قتل چی دا اسمانی نظام چی پیغمبرانو کم نظام راوڑے ہو او اغی کے داو چی برکتی آوازی سوک دے اللہ بل سوک دے خیر و برکت مالک نشتے چاچی نو منلی اغام تباہ برباد کل چاچ منلیو اغیم خلاص کل نجات المؤمنین و حلاکل جاہدین دا چتا تکم نظام راغلے دیکھم شک نشترے و انہو لتنزیل رب العالمین او دا قرآن مقام ذکر کئی یقیناً شاندار خامخانا ذلی دل دی طرف در رب دا مخلوقات رب دے لکا سنگ چا دا بدن تربیت کئی نو دا روح تربیت ام کر دے دا بدن تربیت لے باران را وراو کنا اول دا صورت کی ویلیو کنا باران را وراو نو دا روح تربیت لے سراو لے گو قرآن تنزیل رب العالمین ذکر رب وی رب العالمین رب دا مخلوقات نزل بی روح الامین نزل بی روح الامین یرا کیدی شی وکیلی دایتونو بزوام تاسو تو وقت دی نزل بی روح الامین یرا کیدی شی خبر دا اللہ دی خو اللہ سپخپلا خود پیغمبر تا ویلی ندی منس کے واسطہ جبرائیل دا کیدی شی اگر پکے سہیرا پیری کڑی او زمان دا خدایانو دا بد پکے غدن نکڑی اغوا پکې سخیانت کړه ویناوی نازل به روح الامین دا کوشوی دی په دیوانی روح ماندار اغه په دې کې سغداری کړي ندا خازه ټیک تزا اغه با غداری نه وکړي خو چې په نبی علیہ السلام را کوس کړي نو نبی علیہ السلام دا الله په خبرو سو پويږي نبی علیہ السلام دا الله په خبرو دا پیغمبر چې ځان ته وایي نو دا الله په خبرو سو پویگی دا اللہ بات یو مقصدی او دا دبتی نا بل مقصدی دا دب منگ بانی را لگئی بس را دون را باندی کئی اینا علا قلبک پا پوی استا اغا پیم بلکل پوی دے بلکل پی پوی دے علا قلبک علا فهمک پا پوی استا باندی لتکون من المنذرین دا چشیط دیرون کنا دا چشیط دیرون کنا او بلاهم دادا صاف عجبا کرے خپل عجبا کرے نو خپل جبار سڑے پوئی گی دا گمان مکوئی چاہ پیگنی پوئی گی کپور دو کیوے یا پا انگریزوائی کیوے نو بیابو ملو چی پیغمبر پی نو پوئی گی نوید آقا پا خپل عجبا کرے بلسان عربی مبین پا جبا دا ربائی بلکل واضحا صاف جبا کی یرا دا مسئلہ سنوی غنتخ کاری دا پا تیرو کتابنو کی نوا دے چوی خیر و برکت مالک واضح اللہ دے دا دا نورو کتابنو نا خلاف دا دا نورو کتابنو نا صدا خلاف نوے وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ یقیناً دا مسئلہ چدا یقیناً دا مسئلہ میں ہوئی دا مسئلہ مضمون دے قرآن لفی زبر الاولین خام خواہ پا کتابنو پا خوانو کی یرا تیر عالمان دے خلاف تینو تیر عالمان دے صدی خلاف عالمانو خلاف کرو علم یکن لهم آیتن ایالم علماء بنی اسرائیل آئینش دیل رہے انخوا پا دی خبر رکے چی بیانی دیل رہا ایالم ہو علم یکن لهم آیا آئینش دیل رہا نخوا ایالم ہو علماء بنی اسرائیل چی پویگی پا دی مسئلہ باندے عالمان دو بنی اسرائیل ہو چی کم نیکان خلق تی اغیم دا مسئلہ سکڑی دا بیان کری دا پوشوی پا دی آیتون باندے ایالم علماء بنی اسرائیل مرجان کی شیخ صاحب رحم اللہ پتہ اس طریقے لکھی دی کہ تاس پوشوی ایالم علماء بنی اسرائیل ولو نزلنا ولا بعض العجمین کنازل کم گدر را پزنو عجمیانو فقرہو علیہم ما کانو بی مؤمنین شاپور شیخ رحم اللہ بویل وی مرجان دیر زدی دی ویار چا سر خبری نکی وی آگا چا سر خبری کئی چا زمان ویلی وی ویار چا سر خبری نکی ایسے نے جی بیاوائی مرجان کے خدا سے نشتے خلا کا بدا سکون تکی بے پکی وَلَوْ نَزَلْنَا وَلَا بَعْضَ الْعَجَمِينَ او قرار نگلے میں دل را پزنو آجمیانو یعنی دا قرآن پوردو کیا پختو کیا انگلش کے را لے گلے فَقَرَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ او لستے پدیبانی ندی پدیبانی مہددار اس خدا ہے تیرا اس کی کہنے چلا پا روائی کی دے کہنے دا پا جمعی کنو بیام دینا مانا یعنی دا زدیان دی دا سچے دی زدیان خود وی خاون تبی توم زانت پیروائی توم زانت سوائی پیروائی سڑے ملی دو پاوا کے لو تو پیر خدا سی چھ پاوا کسی کی گی آلو زی نو آگے اگور تو وی چھ اخوار دقا خوزو مکنا دقا زو مچ دا پاوا کی آلو توم وی خد اخ پید زکا کگی وگی کی دی وی خد اخ پید زکا کگی وگی کی دی نو دا دست زدیان دی چاول وی پاربای کلی دا پاربای کی راغلی دی منگی زکر نمانو وی که پا جمعی کم راغلی را لگلی نو بیاوام دیوی چی دا سکب شب دینی منو فاقارو علیهم دا زدیان دی زدی سڑی نمانی کار سو توکی فقرأوا عليهم فقرأوا اولو استوی دی کتاب لر پا دی باندی ما کانو بی مؤمنین ندی پا دی باندی ماندار زکداری زدیان و انادیان کذارکان دقشان تی چدی انکار کی سلکناو فی قلوب المجرمین چلو منگا دی انکار لرا پزنو دو مجرمانو کی یا چلو منگا دی قرآن لرا پزنو دو مجرمانو کی نو انکار تنو کی نو لا اکمنو نبی انکار تنو کی حجر کی مزاحت کرو لا اکمنو نبی ایمان راوڑی پا دی باندی حتی رول عذاب العلیم تردی چوی ندی عذاب دردناک تی سپیڑا نا سکلی زکی ایمان نراڑی چی سپیڑا ہو سکی بیا با ایمان نراڑی فیاتیم بغتتن رابشدی تنا صافا فهم لا شرون او دینو بیبن پویگی فیا قولون ویبا حل ناہن منظرون آیو منگا مولت راکڑشی وی چی منگ لس راکڑشی مولت راکڑشی ار افرائیتا این مطانا هم سنین ای خیا افا بی عذابین آئی استاجرون آئی پا عذاب زمانگ بانی دی تلوار کی زمانگ عذاب پا تلوار باندی خواڑی اللہ افرائیتا افا بی عذابین آئی استاجرون آئی پا عذاب زمانگ دی تلوار کی افرائیتا آئی بینی تو امتانا هم سنین کفایدور کمانگ دی رکلونا سم جا ام اکانیو عدون بیاراش دی تاغا چی دی سر لوس کولے کی گی ما اغنان هم اکانیو متعون بچ پنی کدی رد عذاب نام آغا چی دی لفایده ور کرے شوی دا دنیا بیاید دی عذاب بچ کولے نشی افرائیتا امتانا هم سنین آئی خبر تو آئی وینی امتانا هم سنین فائدہ اور کمنگ دے رس کلونا دا دنیا سے جون والا فائدہ اور کندا دنیا بھی بچ کولے نشی عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ رضی اللہ تعالی عنہم اگر بھی دایتون ویل نجڑل بے اویل بے نہارو کیا مغرورو ساغن وغفلتن ولیلو کنومن وردالک لازمون رز دے یدو ککڑشویا ساغو وغفلت طول رز غفلت تے غفلت ولیلو کنومن وردالک لازمون او رشپچ دا نوغا دا خوب ها دا خوب او سادر در پوری جو فلا انت فی الائقاز یقضان حازمو ولا انت فی النوام ناجن فسالمو نونو تویخو که او خیار شوی ولا انت فی النوام ناجن فسالمو او نو دوک اخلاص شوی تصرو بما یفنا و تفرحو بالمنا تصرو بما یفنا و تفرحو بالمنا کما سر باللذات فی النوم حالمو پا فانی سیز بانده او پا ارزوگانو پا امیدونو بانده خوشحاله گی لگیاه دا باوشیه دا باوشیه او فانی دنیا خوشحاله کما سر را باللذات فی نوم حالیمون لکا خوب که خوب لدون که خوشحاله گی اصی که گی خوشحاله گی خوب لدون که دامی اکل نادر شاو ساز بایی از خوب که تکی خورمان او نس خوب که دام ما بانده یولیا سخوری تکی خوری امیر سی باتوی په خوب کې بلان سپلای جوړ کړم یا سر ته کېد مساره غنی وای تا عجیب سره وي د خوب نه دلین جوړای دا کما سر باللذات فی النوم حالمون وتصا الی ما سوف تکره غبتن کذالک فی الدنیا تعیش البهائم وتصا الی ما سوف تکره غبه ودا زشت کوشش کای چې سبب دې بیا خپل بدی شي دغه سیز بر سبب خپل شي بدی شي کذالک فی الدنیا تعیش البهائم دا سکو دنیا کے زناورم جونتے رہی چھڑکے گا تشے گا افرائیتا امتانا ام سنین آئی پی کر دے دے کفائدہ اور کمندی لرکلونا بیاراش دیتا چو سر لوس کولی یا رولشی دے دے ماکانو یو آدون آگا چھ دیتے نے یا رولشی مانانو ماکانو امتان فائدہ ورن کدی لرہ بچپن کدی لرہ عذاب دالانا آگا چھ دیتا فائدہ اور کلشی ہوا وما لکنا من قرتن اللہ لہا منظرون آن تباک اپنے دے تباک کرمگے او کلے اس کلے امنے تباک کرے یعنی کلیوالا ما لکنا من قریتن نیدے تباک کرمگا کلیوالا لرا اللہ لہا منظرون مگر داغی دے پارا یرون کی ذکرہ یذکرون ذکرہ چھ نصیت واقلی دے نصیت یالی ذکرہ نا یرول دے پارا دے نصیتو یذکرون ذکرہ یالی ذکرہ دا یراول لپاره د نصیحت پما کنا ظالمین نو منګه ظالمان په علاقه ده باندې خدای په خپل ظالمانو یرا دې چې دا خبرې کوي دا ته سوخی شیطانانی وته خی دا شیطانی غونتی خبرې دي سو غونتی خبرې دي شیطانی وما تنزلت به شیاطین ناراضیږي په قران باندې شیطانان په دې باندې شیطانان نه ناراضیږي اونه ولا مناسب دی اونه وصل لري وما ينبغي لهم نو لسدی مناسب او نه واسلری ولی ویسا شخص وی مد ذله العالی ذکر قرآن کریم خالص فائدہ دا قرآن کریم خالص فائدہ او شیطان دے شیطان چکم دے نو آغا دے شر محض خالص شر نو خالص شر شر تفائدے محض لرات لے شی خالص شر چ دے نو خالص فائدے لرات لے نشی شیطان او شیطانی طاقتنا قرآن خوال رات لے نشی نو قرآن او شیطان روان دا کنا مخکی میں اوزائی کیویلو قرآن دا شیطان صدا بلا وجہ داوی ویزکا قرآن دے اطیب الطیبات قرآن دے اطیب الطیبات او شیطان دے اخبص الخبائس شیطان پا پلیتو کی پلیت او قرآن پا پاکو کی پاک نو پلیت دا پلیتو اگا پاک دا پاک کول رات للے نشی وما تنظرت بے شیاطین وما ینبغی لهم نوالا مناسب دیو ما ستیون نیوس کری اینو مانی سمیل موزولون یقینن دی دا ردو دو قرآن نا خامخا پتا رکلی شوی دی دا آغی نجودا دی نو ملائک او فرشتی قرآن خوالا رازی شیطان دو قرآن خوالا نشیراد لی اللہ دی من که ملکوتی صفتو نا پیدا کی لا موزولون خامخا پتا رکلی شوی فلا تدو مالا تتمد سورت او پدی که پینزا و امیر چه انبیاء دعوت کرو تیم کوا اول زان مکمل کا اول زان مکمل کا تکمیل نفس فلا تدو ما اللہ الان آخر ما ولا اللہ سرا نور برکتیان ما اللہ دا اللہ سرا الان آخر تبرکت زیموار نور خدایان نور فتکون من المعذبین کدیو بلل شیبت عذاب کرے شونام فتکون من المعذبین شیبت عذاب کرے شونام دوین فلا مکمل شنو بل مکمل کا وانزرا شیرت کل اقربین او یراو دی تبرق پل نزدی نزدی نزدی اولو یراو وانزرا شیرت کل اقربین دو کورن شروع کا تکمیل غیر او یراو اقبیل دی نزدی اول نزدی او یراو نبی علیہ السلام سلام آواز ورکو آواز ورکو یا بنی عبد مناف یا قریش یا بنی آشم یو لبی آواز ورکو نبی علیہ السلام او دعوتی ورکو وانزرا شیرت کل اقربین درم سلوک مال اتبا سلوک مال اتبا تابدار سر بسنگ سلوک کائے چکم ملگری دی تندے بوتا تروائے نا نا وقف جناہ کا او دی غڑا کتاکا وزر دی کتاکا وزر دی وزر مطلب میں حجر کیوئے لو چاہیے کہ دو فائدی دی کنا یاو دو دشمنان نبچ کول او بل شفقت مینا محبت وقف جناہ کا کتاکا وزر دی اچا د پارا چې تابیدار استاد مومنان نام دریم فایسالورم فاینا ساوکا سلوک د اغیار سره د اغیار نو مکمل بایکاټ اغی سلام عمل کې ملګرتیا مکو دعوت تو تور کو خو عمل کې وسر ملګری کیږي نه فاینا ساوکا کنا فرمانی وکړستا ورته وای نی بری می ما تعملون زوی زارم دا غنا چې تاسو عمل کوی د قران او سنت خلاف عمل نکوم نو پینزم دا بای کارت خودیر گران دین و توکل العزیز الرحیم پینزم آمیر شو کنا و توکل العزیز الرحیم زان سپارا پا زرور رحم والا عزیز الرحیم زان سپارا تا پا زرور باندی آغا زرور چه فرعانی تباک آغا زرور چه انور تباک لل پا داسی کوا آل العزیز الرحیم پا زرور رحم والا آزاد یرا کهین تقوم چوینی تالا را پاوکی چطو درگی و تقلب کفی ساجدین چوینی تالا را چکل تو درگی یعنی زان لے انفرادی عبادت کائے یارا کہین تقوم چھ انفرادی سکائے عبادت کائے یارا کہین تقوم و تقلب کفی ساجدین چھ اجتماعی عبادت کائے پٹولو حالاتو کی دیوینی زان لے دیوینی اجتماعی کی دن سکائے وینی و تقلب کفی ساجدین اوڑی دل راوڑی دل ستا پسجد کون کو کی آئی کی دینی و تقلب اکافس ساجدین مطلب صحابو کے ملگرو کے فلم صلین منزونو آلو کے صحابو سراوڑی راوڑی نو اللہ رب لیزت تاوینی اللہ دی وینی دا مطلب دی دانا سیوتی دی جوکرل چی تقلب کا اوڑی دل دنو تفیستا فیست ساجدین پا آغا پلارانو ستا کے نوی دا پیغمبر پا پلارانو کے اس سوک چکم دنو مشرک نہیں تیر شوی دا آدم علیہ السلام پورے دا نبی علیہ السلام پلارانو کسوک مشرک تیر شوی دا نطفه دا آدم علیہ السلام نه بلته نقل کیدا دبل نه بلتا دبل نه بلتا دبل نه بلتا دبل نه بلتا دا ټول چونو ساجدین موحدین سو موحدین نبی ازدا سی لانیز دی خو دی که ځان لباس خلری چیزی ابراهیم علیہ السلام پلار سوکو آزر او د نبی علیہ السلام په شذر نه سب کی راضی کنا مچ آزر په کی راضی نو آزر خو قران وچ سو مشرکو وینا غیترو اد ابراهیم علیہ السلام ترو وی ای سنو پلار نو اغه وی سو ترو نو دای بیا شروع کن لی ابی قران بیا به وی یا العم سن و به کنا لا ترسی پلاری دې سوزورو ته تاویلا ته بیا په اب او په اب وینو د نبی رسول الله په مور او پلا باندې جګړې جګړې جګړې پرې د بسړیا علم ها عند ربي نبی رسول الله د پلارانو حکم چاته پرې دا الله ته توقف کیو کا الذي يراك حين تقوم فتقلب قدر ما نه دا اور دې له اور دې ستا پس دې کون کو کې منس کون کو کې یقینا اغه الله چ دې ما یریدون کې پوهه ذات حال او نبیو کوم تاسو ای پدې شیطان راضی نه شیطان ملګری ده تخیم حال او نبیو کوم خبر کم تاسو علامن پاچاوانی تنزل الشیاطین چرا کوزیږي شیطانان پاغه باندې تنزل والا کل افاک نسیم را کوزیږي پار دروغ جن باندې اسیم او ګناګار پیغمبر افاک نه دی پیغمبر صادق دی پیغمبر اسیم نه دی پیغمبر مطیع دی نو پا افاق جد بانی شیطانان را کزیگی پیغمبر افاق نده یلقون سما گدیدی وگلرا و اکثر و ملکا اکثر و مکازیبون زیاد دی ندروغ جان که یو خبر چطور ری خواه کنی زیاد پا کسی دی دروغ یو خبر رختی اصل و سر دروغ گرد که حدیث کیو کنم و اکثر